Suzanne Bosman. Goedemiddag. Het gold als het giftigste stuk Nederland. De grond onder het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan de IJssel. SP-senior Remy Poppen was er 35 jaar geleden al erg bezorgd over. Nu wordt die grond eindelijk gesaneerd. Remy Poppen is nog steeds boos. Straks in één vandaag na het NOS-journaal. Casper Meijer. De eerste Nederlanders die vastzaten in de Gaza-strook zijn de grens met Egypte overgestoken. Ze zijn opgevangen door een team van het ministerie van Buitenlandse Zaken, schrijft demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken op X. Onder hen is de 16-jarige Mohammed, die meerdere keren in het jeugdjournaal vertelde over de toestand in Gaza. Zijn moeder werd onlangs gedood bij een Israëlisch bombardement. Volgens Mohammed is het nu rustig bij de grens van de stad Rafah met Egypte. Er wordt niks gebombardeerd hier. Het is wel druk, er zijn veel mensen. Gisteren was de Rafah-grens open voor bepaalde nationaliteiten, als Amerikaans, dus mensen die uit Rusland komen en mensen die uit Kuwait komen. Maar vandaag is het open voor Nederlanders en andere nationaliteiten. En andere nationaliteiten is nog niet bekend, maar wat voor dit moment ik weet, is het open voor Nederlanders. De Nederlanders die de Gazastrook hebben verlaten reizen vanuit Egypte door naar Nederland. Ze worden begeleid door Buitenlandse Zaken en Defensie. In totaal konden zo'n 400 buitenlanders en Palestijnen met een dubbel paspoort vanochtend weg uit Gaza. Demissionair premier Rutte is opgelucht dat de eerste Nederlanders en hun familie de Gazastrook hebben kunnen verlaten. Hij bedankt Egypte voor de cruciale rol die het land daarbij gespeeld heeft. Rutte heeft vandaag overlegd met de presidenten van Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij sprak met beide leiders naar eigen zeggen over de onderhandelingen die deze landen voeren met Hamas over de vrijlating van gegijzelden. Voetballer Bas Dost zakte zondag in elkaar door een ontstoken hartspier. Dat schrijft de aanvaller van NEC op de website van zijn club. Afgelopen zondag werd hij tijdens de uitwedstrijd tegen AZ op het veld gereanimeerd. Dost schrijft dat hij geluk heeft gehad dat de reanimatie is geslaagd. De man die een deepfake porno-video maakte en verspreidde van presentatrice Welmoet Seidsma krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Het OM had naast een taakstraf ook een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden geëist, maar daar ging de rechter niet in mee. Door financiële stress bij ouders is dit jaar een record aantal kinderen emotioneel verwaarloosd, zegt Veilig Thuis. De stress bij ouders komt volgens Veilig Thuis onder meer door de aanhoudende inflatie en de krappe huizenmarkt. Tientallen vliegmaatschappijen die actief zijn op Schiphol mogen komende zomer ruim 3% minder vluchten uitvoeren dan waarvoor ze de rechten hebben. Het gaat om 84 maatschappijen, waaronder de Air France KLM-groep, waar ook Transavia onder valt. Het besluit heeft te maken met de krimp van Schiphol, zegt economieverslaggever Lisa Schallenberg. Het demissionaire kabinet wil al langer, is dat natuurlijk bekend, minder vluchten van en naar Schiphol, vooral vanwege geluidsoverlast voor omwonenden. En voor aankomend jaar wil het kabinet daarvoor een eerste stap zetten. 460.000 vluchten mogen dan nog. En voor het zomerseizoen betekent dat iedereen een beetje moet inleveren. Air France KLM mag in de zomerperiode 5700 vluchten minder uitvoeren. KLM zegt teleurgesteld te zijn. In Verrij is een dode gevallen door een omgewaaide boom door storm Kieren, meldt de politie. Op verschillende andere plekken in het land zijn mensen gewond geraakt door omgewaaide bomen. In Den Haag kwam een vrouw op een zebrapad onder een boom terecht. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Op de A79 bij Meersen in Limburg raakten 2 mensen in een auto gewond toen een boom op hun auto viel. In de Belgische stad Gent is een boom op 2 wandelaars gevallen. 1 van hen is om het leven gekomen. Het weer dan nog. In het westen bewolkt en regenachtig. Op andere plekken droog met opklaringen bij ongeveer 14 graden. Er staat een krachtige tot stormachtige zuidenwind met zware windstoten. Aan zee rond het IJsselmeer zijn zeer zware windstoten tot 110 km per uur. Vanavond en vannacht neemt de wind langzaam in kracht af. Morgen vooral in het westen regen, later ook in het oosten en het wordt dan 10 graden. Casper, dankjewel. Ja, en wat doet dat intense weer met het verkeer, Bianca? Ja, er zijn wel wat problemen onderweg door die storm. Op de A12 bijvoorbeeld, van Utrecht naar Den Haag. Bij Nieuwerbrug zijn bomen omgewaaid. Vanaf Nieuwegein heb je daardoor een uur vertraging. De N65 is dicht van Den Bosch naar Tilburg bij Berkel en Schot, ook door omgewaaide bomen. En je hebt een half uur vertraging op de A28 van Amersfoort naar Groningen tussen knooppunt Hattemerbroek en de afrit Nieuw-Leuzen. Dat komt door opruimwerkzaamheden en de afrit Nieuw-Leuzen is daarom nog dicht. Ga naar het museum. Ga iets zien, ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga,

Ja, goedemiddag. U hebt veel onderzoek gedaan naar verwaarlozing binnen gezinnen, effecten daarvan op kinderen. Eerst maar eens die term, emotionele verwaarlozing. Wat beschouwt u als emotionele verwaarlozing? Ja, het gaat eigenlijk vooral om wat ouders niet doen. Dus dat ouders heel weinig aandacht geven aan hun kinderen. Weinig liefde, emotionele steun. Weinig bevestiging. Dus bijvoorbeeld een babytje wat de hele dag in een wiegje blijft liggen. Of kinderen waar helemaal niet mee wordt gespeeld. Of als kinderen verdrietig zijn, dat er als ouders niet op wordt gereageerd. Ja. En is er een grens aan te geven van dit zien we als emotionele verwaarlozing? Wat ik net zei, je kind een beetje links laten liggen. En waar wordt het een soort fysieke verwaarlozing of zelfs mishandeling? Ja, nou dat is heel ingewikkeld, want het is natuurlijk inderdaad, je kan geen harde grenzen aangeven. Dus het gaat er meer om, hè, als dat eens een keer gebeurt, dat overkomt iedere ouder, maar als dit echt structureel is, dagelijks of wekelijks gebeurt, en het echt, de behoefte van het kind echt tekort komt van wat de normale behoeften zijn van kinderen, dan wordt hierover gesproken. Maar u zegt het is ingewikkeld. Hè? Dan krijgt Veilig Thuis daar meldingen van. Ja, wanneer kom je op het punt dat je zoiets gaat melden? Ja, nou, dat is heel lastig in dit geval. Daarom hebben we ook gezien dat in de afgelopen jaren juist de zorg was dat er te weinig gemeld werd. En dus de toename die er nu ook is, kan ook deels komen doordat mensen zich meer bewust zijn van wat de impact is van verwaarlozing. Mm-hmm. En dat wordt natuurlijk is altijd gecheckt. Hè? Natuurlijk van hoe ernstig is het? En daar is niet zo'n harde criteria voor te geven. Je voelt het wel op een gegeven moment. Nou, dat is natuurlijk zeker bij het ingrijpen. Dat is natuurlijk echt aan instanties om daar ook over te beslissen. En ik neem aan dat die meldingen van buitenaf komen. Hoe kun je dan van buitenaf herkennen dat zoiets binnen een gezin aan de hand kan zijn? Nou, dat kunnen bijvoorbeeld docenten zijn. Die hebben natuurlijk echt wel zicht op hoe ouders met hun kinderen omgaan. En ook hun kinderen in de klas zitten, wat ze aan hebben. Of ze eten mee hebben bijvoorbeeld. Dus daar kunnen wel heel veel signalen binnenkomen. Mm-hmm. Dus het kan ook familieleden zijn bijvoorbeeld, of buren. Ja. Zeg, bij dat bericht van vanmorgen, hè, van Veilig Thuis, over dat er zoveel meldingen van zijn, wordt ook gezegd, financiële problemen kunnen een oorzaak zijn van dit soort situaties, van verwaarlozing. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat kan inderdaad meespelen, maar het is wel belangrijk om te zeggen dat er echt heel veel factoren mee kunnen spelen. Dus we weten bijvoorbeeld dat ouders die depressief zijn en heel veel stress ervaren, dat kun je ook wel voorstellen, dat er dan gewoon minder ruimte is om oog te hebben voor de behoeftes van een kind. En financiële stress, dat speelt nu natuurlijk wel veel. Dus dat zou zeker daaraan gelinkt kunnen zijn dat het nu meer voorkomt. Ja. We gaan naar René Haring, hulpverlener en ervaringsdeskundige als het om ingewikkelde situaties thuis gaat. Meneer Haring, fijn dat u bij ons bent. U helpt mensen, gezinnen die kampen dus met verwaarlozing en mishandeling. Wat doet u precies? Nou, het is een van de dingen die ik inderdaad doe. Ik heb een eigen bedrijf wat inderdaad mensen helpt die veel te maken hebben met huiselijke geweldsituaties. Waaronder je ook emotionele verwaarlozing onder kan vallen. Maar ik werk ook deels voor Cirkel is rond, inzet, ervaring en deskundigheid. Om juist in casuïstiek meer te kijken van wat hebben de mensen nodig. Mm-hmm. Dus dat is wat ik doe. Ja. En als ik zeg dat u ervaringsdeskundige bent, wat hebt u zelf meegemaakt? Nou ja, ik ben zelf, u zegt het al, ervaringsdeskundige binnen huiselijk geweld en binnen emotionele verwaarlozing. En ook ik heb me daaraan schuldig gemaakt door mijn kinderen aanzienlijk minder aandacht te geven, achtersnauwen, corrigerende tikken, het was even niet moeten zeuren, mijn werk gaat voor, dat soort dingen. Ja. Nou ja, op een gegeven moment heeft zich dat bij u gekeerd en dacht u, ik ga andere mensen en gezinnen helpen. Ook met u terug naar dat bericht van vanmorgen. Omgevingsfactoren, stress door financiële omstandigheden. Ja, kunt u eens aangeven hoe dat dan werkt binnen een gezin, als die stress groot wordt? Nou ja, ik denk dat het niet zo heel moeilijk is. We hebben in Nederland veel te maken met werkdruk. En zeker momenteel in heel veel categorieën dat je zegt, joh, we hebben personeelstekort. Dat betekent dus dat je misschien mogelijk wordt gevraagd om langer te werken, harder te werken. Dat komt uiteindelijk meer in het hoofd te zitten. Ik moet dit, ik moet dat. Je raakt vermoeider. Kinderen komen thuis, die willen nog wat hebben. En dan wordt het al heel snel van, joh, ga eventjes lekker wat voor jezelf doen. En van het een komt het ander. En als je door die werkdruk en door die stress uiteindelijk ook in de financiële problemen gaat komen, dan heb je een aardig balletje rond. Mm-hmm. En zie je dat dan zelf als ouder, waar je mee bezig bent? Nee. Het is niet echt heel goed zichtbaar, omdat je uiteindelijk met zoveel andere dingen bezig bent om überhaupt je kop boven water te houden, te overleven in plaats van te leven, de problemen dagelijks op te lossen, hoe je het nou weer gaat doen. En op die manier wordt het ook steeds erger. Een van de dingen wat dan ook zichtbaar gaat worden, is inderdaad dat je uiteindelijk gaat zeggen, joh, het uiterlijk gaat veranderen. Je gaat het vermoeider zien, de kinderen die worden wat slonziger. Al dat soort signalen zijn mogelijk. En als dat dan gebeurt en je zit midden in zo'n situatie met financiële stress en met de kinderen die dus verslonzen en jezelf bent hartstikke moe, hoe raak je daar dan in hemelsnaam uit? Ja, het meest simpele is gewoon om hulp te vragen. Ja, maar alleen, dat is makkelijk gezegd. Dat is nou precies waar het om gaat. Hè. Het is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Het is zelfs heel moeilijk om dat dus uiteindelijk te tackelen. En waar ga je eventueel hulp zoeken? Bij wie? Want voor financiële problemen moet je weer heel erg anders zijn dan dat je dus stress hebt of dat je te hoge werkdruk hebt. Ja. En alles bij elkaar wordt het gewoon heel gecompliceerd. Ja. Waardoor het gewoon niet makkelijk is om het op te pakken en aan te pakken. Ja, en hoe reageer je als er van buiten, wat mevrouw Elsinga net zegt, bijvoorbeeld via school of zo, ja, wordt gezegd van, jongens, hoe gaat het eigenlijk bij jullie thuis? Hebben jullie hulp nodig? Daar sta je denk ik ook niet meteen voor open. Daar sta je zeker niet voor open, absoluut niet. Het is gewoon overleven en zo meer mogelijk mensen informeren. Want dan komt schaamte en schuld komt dan uiteindelijk. Van ja, ben ik dan een goede ouder? Kan ik het wel aan? Heb ik het wel goed voor elkaar? Dat soort dingen. Mm-hmm. Dus ook aanzien is een onderdeel. Ja, ja. Mevrouw Elsinga, wat doet het met mensen op latere leeftijd die als kind zijn verwaarloosd, mishandeld? Ja, nou heel specifiek de link met verwaarlozing, want dat is wel een beetje anders. Of er echt sprake is van echt mishandeling of fysieke mishandeling of ook bijvoorbeeld seksuele mishandeling of verwaarlozing. En we zien eigenlijk, waar ik heel erg van geschrokken was in mijn onderzoek, dat die impact van verwaarlozing eigenlijk nog sterker is dan fysieke mishandeling. En dat heel sterk gelinkt is aan bijvoorbeeld depressieve gevoelens. Dus mensen die dat hebben meegemaakt in de jeugd hebben veel groter risico om ook langdurig depressief te zijn. En ook meer suïcidale gevoelens te hebben. Maar het kan zich bijvoorbeeld ook uiten in intieme relaties. Dat mensen meer moeite hebben om zich ook veilig te voelen in een relatie. Dus daarmee kan ook de cyclus zeg maar weer doorgegeven worden. Mm-hmm. Dus zeker ook als het om emotionele verwaarlozing gaat, dat kan er soms steviger inhakken dan dat er klappen gevallen zijn. Ja, dat is wel wat we in de verschillende studies hebben gezien. Ja. Meneer Haring, wat hebt u daarvan gemerkt? Bij u is het ook niet zomaar uit de lucht komen vallen. Hè? U had geloof ik ook al in uw gezinssituatie als kind ook al heftige situaties meegemaakt. Nee, dat klopt. Ik ben als kind zelf mishandeld. En dat gaat gewoon door. De manier waarop je wordt opgevoed is eigenlijk een deel van je leven aan het worden. En er moet heel veel gebeuren om uiteindelijk andere inzichten te krijgen om uiteindelijk te veranderen. En wat mevrouw Elsinga ook zegt, geestelijke verwaarlozing of geestelijk geweld is eigenlijk veel langer blijft hangen dan fysiek geweld. Zou het niet goed zijn als iedere ouder gewoon een soort opvoedcursus krijgt? Want je moet het allemaal zelf maar uitzoeken. En dat doe je dan met het voorbeeld wat je vroeger zelf thuis hebt gehad? Ja, maar misschien kunnen we veel beter gewoon veel makkelijker met elkaar in gesprek gaan. En gewoon kijken van, joh, hoe doe jij het en wat zou ik kunnen? Ja. Dus gewoon met elkaar gewoon het gesprek aangaan. Ja. Gewoon bij elkaar vragen, joh, hoe werkt dit of hoe werkt dat? Maar we moeten dat ego een beetje aan de kant gaan schuiven. Ja, dat moeten we ook durven, hè, mevrouw Elsinga? Ja, zeker. Nou, we merken wel, we hebben inderdaad zo'n cursus ook ontwikkeld, dan heel specifiek voor ouders van jongeren die depressief is. Maar ook daar zien we dat ouders het heel veel aan het lenen, dat ze hun zorgen met elkaar kunnen delen. Het zijn vaak gezinnen die ook wel geïsoleerd raken en waar veel schaamte is. En dat speelt natuurlijk, ja, altijd als ouder het gevoel dat je faalt is natuurlijk verschrikkelijk. Maar dat te delen en heel duidelijke handvatten krijgen van hoe je goede stappen kunt maken, hoe je weer zelf in het zadel komt en weer controle krijgt, dat is heel belangrijk. En voor ouders ook heel erg stressverlagend. Ja. Meneer Haring, u spreekt nu met mensen die dit meemaken. U helpt elkaar. Hè? Toch nog even tot slot de vraag. Bent u on speaking terms met uw eigen kinderen inmiddels? Ja, absoluut. Absoluut. Dus gelukkig heb ik daar echt geen last meer van. En sta ik heel anders in het leven. En gelijkwaardigheid is daar een groot onderdeel van. Ja. Ik dank u wel. René Haring was dat, ervaringsdeskundige en hulpverlener. En mevrouw Elsinga, hoogleraar stressgerelateerde psychopathologie aan de Universiteit Leiden. Teletext stapte over op een nieuw systeem. En daar kwam zelfs een apart teletextbericht over. Want jawel, gebruikers waren in rep en roer. Want hoe kon het nou gebeuren dat sommige van die sneltoetsen niet meer werkten? Ja, dat oude medium, ja, hier ook in de studio natuurlijk altijd aanwezig. Ja. Zo populair. Onze verslaggever ging langs bij de teletextredactie. Voor het verkeer naar Bianca. Er zijn wat problemen onderweg door de storm. Vooral in het westen en noordwesten van het land komen hele zware windstoten voor. Je hebt er ook last van op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, want daar liggen rijplaten op de weg. Tussen de afritten Utrecht Centrum en Everdingen kost dat je 3 kwartier extra. En er zijn 3 rijstroken dicht. Eén vandaag. Nou ja, Lammert, met al dat weer. Hè, we hoorden het vanochtend heel even op de radio. Ik denk, het komt er weer aan. Het NK tegenwindfietsen. Ja, dat had je gedacht dat het vandaag zou gebeuren. Maar het NK stond ook voor vanmiddag gepland inderdaad. Maar is op het allerlaatste moment afgeblazen vanwege de storm. Ik bel de organisator Robrecht Stoekenbroek, die het nu even bepaald niet voor de wind gaat. Ja, man, echt niet te doen. Ja, hij legt uit dat de organisatie vanmiddag te maken kreeg met tegenwind vanuit de vergunningverlenende gemeente en provincie. Het is gewoon een officieel evenement en de evenementvergunning is op het laatste moment ingetrokken. Dat heeft als argument dat ze eigenlijk een beetje de veiligheid in geval van een calamiteit niet goed kunnen garanderen. Ja, daar kan ik het niet mee oneens zijn. Ja, volgens Robrecht valt het gevaar echter wel mee. Maar ja, zijn advies aan de vergunninghouders werd in de wind geslagen. Ik heb ooit een keer een pleister op een elleboog geplakt in de afgelopen 7 edities. Dus ik denk dat het risico voor de deelnemers ook wel meevalt. En zij zeggen ook van ja, daar kunnen we natuurlijk een goed gevoel van krijgen, maar daar kunnen we niet op vertrouwen voor vandaag. Ja, dan is de vraag, hoe valt nu? Nou, Robrecht moet nog even zijn huik naar de wind hangen. Nou, en nu zit ik zachtjes te grienen in de hoek. En hebben we het geprobeerd uit te leggen, want iedereen voelt natuurlijk... want je ziet nu gewoon wel mensen op de fiets over de kering. Gewoon normale dagjes mensen. En dat versterkt natuurlijk het gevoel van waarom wij niet. En er is ook in principe niet zoveel aan de hand. Maar ja, wij hebben wel een vergunning nodig. Ja, het zure is, de helft van de deelnemers had weer en wind getrotseerd en stond al start klaar. Ja, ik denk wel een mannetje van 100, 150. Ja, en komen uit Heinde en verder. Hè? Dus ze komen uit overal uit Nederland, maar ook Belgen, Duitsers, Engelsen, er was van alles. Ja, en zie die maar eens de wind uit de zeilen te nemen. Ik had een bus vol mensen die zeiden, dat zullen we nog wel eens zien. En daar moesten we toch heel streng tegen zijn. Ook omdat we gewoon met de provincie en met de gemeentes het altijd in goede harmonie hebben kunnen organiseren. En dat wil ik ook zo houden. Dat zijn, zijn toppartners van het evenement en ze gunnen het ons ook van harte. Maar we moesten de fietsen wel op slot zetten, want anders dan gingen ze. Ja, er wordt nu een nieuwe datum gepland voor het NK tegenwind fietsen. En vooruit nog één, dan zal het ongetwijfeld weer storm lopen. Precies. Ja, teletext was heel even teletext niet meer. Het oude medium dat niet uit te roeien lijkt. Dat werkte gisteren even anders dan anders. Gebruikers melden zich dan ook meteen. Onder meer de voetbalfans. Want ja, de sneltoets naar pagina 801 die werkte niet meer. En hoe kwam dat nou? Onze verslaggever Joris Kreugel die is op de redactievloer van de NOS, waar de chef van de teletextredactie Gerard de Kloet uitleg geeft over hoe dit nu kon gebeuren. Hectiek was ook. Het was een spannende dag, want we zijn overgegaan naar een nieuw systeem. Ja, een hele nieuwe manier om teletext te maken aan de achterkant. En het idee was dat dat voor de gebruikers, voor de mensen die teletext kijken op hun app of op de televisie, dat daar niks van te merken was. Maar er was toch een klein dingetje wat er misging. Dus mensen hebben het toch gezien. Ja, er staat toch half Nederland op zijn kop als het niet goed werkt, hè? Het was wel echt fascinerend wat dat betreft, inderdaad. Hoeveel mails en dingen op Twitter en appjes en dingen gekregen hebben, omdat er dus een aantal snelkoppelingen op teletext, hoe mensen dus kunnen navigeren naar een bepaalde pagina, en in dit geval de voetbalpagina, dat knopje ontbrak. Was niet helemaal goed meegegaan in de overgang. En nou, dat maakte heel veel los. Wat krijg je dan eigenlijk allemaal voor berichten binnen? Mensen waren echt hun routine kwijt. Die dachten echt, hoe kom ik dan op die pagina? En dit is mijn dagelijkse riedeltje wat ik aftik en afloop. Ik ben de weg een beetje kwijt. Dat soort berichten. Mensen waren, nou, paniek is een groot woord. Maar toch wel echt een beetje verslag. We weten natuurlijk uit de cijfers wel hoeveel mensen teletext gebruiken. Dat er ook zulke ingesleten patronen in zitten. En dat het, als er dus een klein dingetje maar mist, dat het ook echt zo gemist wordt dat mensen ook echt direct in de pen klimmen. Daar was ik wel verbaasd over. Zijn de kinderziektes er nu uit? Dat hopen we wel, de eerste ervaring in ieder geval wel. En het is gewoon veel minder storingsgevoelig. Want het oude systeem, dat was een systeem dat stamt uit de jaren 80. Wat ook draaide op software uit de jaren 80. Er waren echt een paar mensen in Engeland die al een tijdje met pensioen waren, die dit systeem nog snapten, kenden en konden onderhouden. En die wilden dat eigenlijk ook niet meer doen. Dus laatst hebben we een grote storing gehad. Toen is er uiteindelijk toch nog iemand vanuit Engeland overgekomen om die storing mede te verhelpen. Die kennis, die techniek, die zit alleen maar eigenlijk bij die mensen. Maar die willen dat eigenlijk niet meer, want die zijn met pensioen en dat willen ze ook eigenlijk graag zo houden. Maar er zat nu bijvoorbeeld een gevaar aan als er binnenkort een nieuwe Microsoft Windows update aankwam, dat het oude teletext systeem daar niet meer in mee kon en dat we dus gewoon er niet meer bij konden. Stel je voor als dat zou zijn gebeurd. Was een deel van de wereld te klein geweest. En een nieuw systeem, dat betekent dat het jaren doorgaat. Dus teletext blijft gewoon bestaan. Want ja, in andere landen, Engeland, België, daar is het weg. Dat werd ook door heel veel gebruikers en mensen in de buitenwereld als fijn ervaren. Dat hieruit blijkt dat wij bij de NOS voorlopig doorgaan met teletext, zeker. Okay. En nou, dat leverde heel veel opluchting op. Mensen die echt ons lieten weten, mijn dag is gemaakt, want ik dacht dat teletext ooit zou stoppen. Nu weet ik zeker dat het voorlopig nog blijft. Jij bent de chef van de redactie hier, maar ik wil ook wel even onder de motorkap kijken. Dus ik ga even kijken bij Danny, want die is degene die al die berichtjes maakt. Hè? Zeker. Danny van Zeggelaar. Nou ja, onder de motorkap kijken, dat is altijd het mooiste. Ik werk hier, maar eigenlijk nooit gezien hoe jullie dat doen. Nee, dat geldt voor veel mensen. Nou, dit is het nieuwe systeem. Je hebt een groot beeldscherm voor je neus. Ik zie rechts allemaal telex met allemaal nieuws binnenkomen. Ja. En links dan gewoon de teletextpagina zoals we hem kennen. Ja, precies. Ja, de nieuwe in dit systeem is dat al het nieuws komt binnen via alle kanalen. Daar zijn mijn collega's druk mee bezig. Ja. En daar maken wij dan een teletextbericht van. Is het een beetje copy-paste of is het echt wel denken? Nee, het is absoluut niet copy-paste. Je moet lange berichten samenvatten in 3 alinea's. Dat is echt een kunst. Dat betekent heel veel nadenken, heel veel informatie. En de kunst is om de kern eruit te halen. Maak je wel zo'n foutje? Ja, de grootste fout. DT, dubbel D? Of? Ja, ik zal wel eens een hele erge DT-fout gemaakt hebben. Ja, dat vrees ik wel, ja. Wat doet dat met je? Nou, ik vind een DT-fout wel echt knullig. Ja, en het moeilijkste lijkt mij toch wel de kop, want die moet pakkend zijn. Ja, dat is vaak waar je het langst mee bezig bent. Je moet heel creatief zijn, je moet woorden gebruiken die soms niet in je opkomen. Soms pak je het synoniemenwoordenboek er maar bij. Dat is de mooiste kop die je ooit gemaakt hebt. Het grappige is, je maakt op een dag 12, 13, 14 berichten op een drukke dag. Ik vergeet heel vaak, als ik in de auto stap naar huis, wat ik gedaan heb. Wat scoort nou eigenlijk goed? Ja, dat is sport. Nu helemaal natuurlijk. Zeker, ja. Maar hoeveel mensen kijken daar dan bijvoorbeeld naar? Op de app hebben we gemiddeld 1 miljoen bezoekers per week. En op tv, dat bleek uit onderzoek, zo'n 3,5 miljoen mensen per week. Nou, we hadden afgelopen weekend natuurlijk de historische tussenstand in, of de stand in de Eredivisie met Ajax onderaan. En dat waren er meer dan 3 miljoen keer die naar de 8-1-9 keken. Dus ja, dat zijn toch behoorlijke cijfers. Het is over 2 maanden kerst. Ja. Niet onbelangrijk, de kerstboom? De kerstboom, ja. Leuk verhaal is dat het er vorig jaar nog op bleek dat we die niet zouden kunnen maken. Maar we hebben goed nieuws. Want het systeem ondersteunt toch die functie om ook kerstbomen te maken. We zijn nu aan het kijken of dat ook dit jaar weer mogelijk is. Komt er nog op nieuwjaarsdag dan ook nog iets? Ja, als er een kerstboom komt, komt er op nieuwjaarsdag ook iets. Het is nog niet zeker? Nee, er moet nog iemand gevonden worden die het kan maken. En ik kan het niet. Maar er zijn vast andere mensen die dat heel goed kunnen. Nee, want jij tuigt gewoon alleen met tekst op. Ja. Maar ik heb goede hoop. dat er ook dit jaar weer een kerstboom komt. Nou, wat denk je? Mensen kunnen zich melden. Die kunnen dan een briefkaart sturen, zo. Ja, dat denk ik, ja. Met de postduif. Ja, naar een antwoordnummer. Goed. Dat was Joris Kreugel vanaf de Teletekst-redactie. Zometeen dan kijken we naar het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan de IJssel. Ooit uitgeroepen tot het giftigste stukje Nederland. Na 40 jaar wordt die grond gesaneerd. Maar een succesverhaal is het nog steeds niet. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kasper Meijer. Voorlopig zijn er nog geen grote verstoringen op het spoor door storm Kieren, zegt de NS. Mensen worden niet meer opgeroepen om de trein te mijden, maar wie met de trein reist wordt nog wel steeds geadviseerd om vooraf de reisplanner te checken. Op sommige trajecten is er een korte vertraging door hinder vanwege de storm. Demissionair premier Rutte is opgelucht dat de eerste Nederlanders en hun directe familie de Gazastrook hebben kunnen verlaten naar Egypte. Ze zullen vanuit Egypte doorreizen naar Nederland onder begeleiding van een team van Buitenlandse Zaken en het leger. De politie heeft 3 vrouwen aangehouden voor een explosie in Groningen. Daar ging vorige maand een explosief af bij een schoonheidssalon in de binnenstad. De 3 komen uit Tilburg en zijn gisteren aangehouden. Eerder werd er al een jongen van 17 opgepakt. En voetballer Bas Dost zakte zondag in elkaar door een ontstoken hartspier. Dat schrijft de aanvaller van NEC op de website van zijn club. Afgelopen zondag werd hij tijdens de uitwedstrijd tegen AZ op het veld gereanimeerd. De komende tijd neemt hij even afstand van het voetballen. Oké, Kasper, dankjewel. Nou, Marco, kom maar op. Ja, het waait een beetje. Hè? Er staat een storm langs de kust. Ja. Windkracht 9, Hoek van Holland. Vlissingen hebben die waarde gehad. En er komen in de kuststrook windstoten voor tot zo'n 110 km per uur. Dat is een relatief smalle kuststrook. Hoewel ook in Brabant de wind flink heeft uitgeschoten. Maar daar begint het allemaal wat rustiger te worden. En in de rest van het land, nou ja, houd het stuur goed vast. Dat blijft het devies. Maar het echt extreme verhaal in Nederland is in ieder geval niet aan de orde. In de komende uren wordt het langzaamaan ook minder. De wind begint wat af te nemen. Dat zal als eerste in Zeeland gaan gebeuren. En dan later in de avond. Ook in de rest van het land. Het blijft overigens wel waaien. Dus helemaal rustig wordt het niet. Komende nacht een minimumtemperatuur van 8 graden. Morgen wordt het slechts 10 graden. Veel bewolking, van tijd tot tijd regen. In het oosten misschien een klein beetje zon. En de wind matig tot vrij krachtig boven land. En in de kustgebieden nog altijd hard, windkracht 7 uit het zuidwesten. Zaterdag dan. Eerst regen. Later op de dag wordt het wat droger. In de kustgebieden blijft een stevige bui mogelijk. En ook zondag is het wisselvallig. Met later op de dag waarschijnlijk wat langere droge momenten. In het weekend 11 of 12 graden. En van Marco naar Bianca voor de files. Er zijn wat problemen op de weg. Onder meer door die storm. Op de A2 van Utrecht naar het zuiden heb je 20 minuten oponthoud tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Er zijn 3 rijstroken dicht, want er liggen rijplaten op de weg. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Nieuwegein en Woerden. Daar is de weg wel weer vrij. Er lagen bomen op de weg. Op de A28 naar Groningen heb je 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Hattemerbroek en de afrit Nieuw-Leusen door opruimwerkzaamheden. Het is ook nog heel erg druk door de afgesloten Vlakentunnel. Die is dicht vanwege werkzaamheden. Omrijders die staan daardoor nu zo'n 1,5 uur in de file op de N289 vanuit Goes. Die staat daar vast tussen Goes en Ierseke. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Het werd in de jaren 80 door Vrij Nederland uitgeroepen tot het giftigste terrein van Nederland. Het EMK-terrein bij Krimpen aan de IJssel. En nu, meer dan 40 jaar later, moet het dan eindelijk opgeruimd worden en gebruikt worden als bedrijventerrein. Ja, hoe heeft dat zo lang kunnen duren? Wat ligt daar eigenlijk allemaal? Daar ga ik het zo over hebben met Remy Poppen, voormalig SP-Kamerlid en lid van het SP-Milieu-Alarmteam. Dag meneer Poppen, fijn dat u bij ons bent. Ja, goedemiddag. Ja, we luisteren eerst even naar Lammert. Want wat is dat EMK-terrein? Wat is dat? Het dankt zijn naam aan het laatste bedrijf dat er gevestigd zat. De exploitatiemaatschappij Krimpen. Dat was een chemisch afvalverwerker. En het was niet het enige bedrijf wat vuil achterliet. Voor het EMK zaten er namelijk olie- en teerproducenten op datzelfde terrein. En die hebben allemaal nogal wat achtergelaten toen ze daar weggingen. In 1980 ging EMK failliet en toen kwam het terrein in handen van de overheid. Die nu nog steeds eigenaar is. Ja, en er zijn natuurlijk wel meer chemische afvalverwerkers in Nederland geweest. Remy Poppen, waarom kreeg juist dit terrein die titel, giftigste terrein van Nederland? Nou ja, waarschijnlijk omdat er de meeste troep in de grond zit van alle gifbelten die we nog hebben in Nederland. Mm-hmm. EMK, dat was een verwerkingsbedrijf, maar verwerken betekende gewoon lozen in de rivier en in de grond. En ik kreeg dus zeg maar 40 jaar geleden werd ik getipt door een bewoner van Krimpen. En via hem in contact gekomen met werknemers. Die hebben mij een vreselijk verhaal verteld. Waarvan ik dacht, nou, als dat 10% van waar is, is dat vreselijk. Maar het was 100% waar. En via die werknemers heb ik met buurtbewoners gesproken. Ik ben zelf illegale terrein opgegaan. Nou ja, ik heb ook beelden van u gezien daar en u zag er behoorlijk aangeslagen uit. Ja, een jongere uitvoering was en het. Dat wel, maar behoorlijk geschrokken inderdaad. Want wat zag u daar dan? Nou, het was één grote puinhoop. De mensen die vanavond kijken kunnen ook wel foto's zien die we toen gemaakt hebben. Kijk, en het probleem nu is natuurlijk dat wie ruimt die rotsje op en wie gaat dat betalen? Er zijn meer dan 200 chemische en chemicaliën verwerkende bedrijven die de EMK hebben gebruikt om illegaal te lozen. Want zij zijn de echte vervuilers, die bedrijven. En die wassen nu hun hand in onschuld. En dat is natuurlijk schandelijk. Ze hebben het allemaal over maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dan zou ik zeggen tegen de bedrijven, neem je verantwoording voor de troep die je vroeger hebt achtergelaten. En ze zijn allemaal verenigd in de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie. De VNCI, die heeft gewoon 200 leden. Laten die maar een saneringsfonds oprichten vanuit hun winsten die ze nu nog maken om de troep die ze vroeger achtergelaten hebben op te ruimen en niet de gemeenschap daarmee op te zamelen. Ja, toch even naar die troep, hè? Want het is toch wel een soort van ingepakt, afgedekt. Hè? Want daaronder, die vaten en ja, al die slechte stoffen, die zijn er nog wel. Maar het is wel ingepakt geweest, maar niet voldoende. Nou ja, kijk, je kan zo'n gigantisch terrein niet eeuwig beheren. Maar dat was de bedoeling, hè? Isoleren en beheren en controleren. Mm-hmm. Het blijkt toch aan alle kanten te lekken en het asfalt schijnt te scheuren en in te zakken. Dus dat moet gewoon gesaneerd worden. Je kan niet zo'n brok giftigheid voor onze nazaten nalaten, lijkt mij. Ja. Dus wat daar ligt, kijk, de bewerknemers, er waren illegale leidingen om te lozen. Dat wordt allemaal getoond. Waren ook grote putten van de oude fabriek die daarvoor stond, de Cindy, de koolteerfabriek. En die zijn helemaal volgestort met gif. En dat ligt er nog. Ja, dat is nu ook nog te zien, want u bent er dus terug geweest. Hè? Want u verwijst naar een reportage die we vanavond in onze tv-uitzending laten zien. Maar u was er ook weer terug. U schrok weer? Ja, ze zijn nu met een halfslachtige sanering bezig geweest. En nu moeten ze weer helemaal opnieuw beginnen. Het is werkelijk één grote puinhoop. Ja. Wie gaat over die puinhoop? We gaan even naar Hugo van der Wal. Ik zeg, ja, wie gaat over die puinhoop? U bent wethouder economische zaken in Krimpen aan de IJssel, meneer van der Wal. Want u hebt het ook vroeger al gezien, hè, dat terrein. U was daar ook toen. Zeker. Al. Ja. Als geboren getogen Krimpenees, daar speelde je. Speelde u? Oh. Ja, natuurlijk. En het was ook lekker spooky daar. Zo neem ik aan. Ja, maar u wist niet wat er allemaal precies onder zat toen u daar aan het voetballen was, bij wijze van spreken. Nee. Mm-hmm. Nou ja, voetballen als graven, hutten bouwen, dat soort dingen, dat deden we allemaal. Mm-hmm. Ja. Ja, ja. Maar goed, nu bent u er ook uit hoofde van uw functie mee bezig om dit verder te laten saneren. Het is allemaal vervuilde grond. Het heeft daar heel lang gelegen. Meneer Poppen die beschrijft al van wat er ook gebeurd is in de loop der jaren. Gemeente Krimpen die dacht in 2017, we gaan dit kopen. Waarom eigenlijk? Waar hebt u het voor nodig? We hebben dringend behoefte aan ruimte voor bedrijvigheid. Ook als zowel de provincie als ook wij als gemeente zijn op zoek naar mogelijkheden om vooral maritieme maakindustrie zich te laten vestigen. En daar zou dit, naast dat we natuurlijk als gemeente ook een aantal andere delen verworven hadden in de Stormpolder, willen we dat natuurlijk heel graag dat doorontwikkelen tot een volwaardig bedrijfsterrein. Ja, maar daar moet wel wat voor gebeuren. Moet er naar dat terrein gekeken worden. Ja. Een verbouwing, hoe gaat die eruit zien? Ja, van vervuilde grond naar bedrijventerrein. Nou, dat gaat niet zomaar. Een eerste poging werd al gedaan in 2019, maar moest een jaar later stilgelegd worden. Er zat meer vervuiling, ook dieper in de grond dan verwacht. Er bleek PFAS in het grondwater te zitten. En er waren toen problemen met het verwerken van thermisch te reinigen grond. Daarom is er nu een nieuw plan waarmee het ministerie hoopt echt aan de slag te kunnen. Zo wordt er een luchtdichte hal geplaatst die steeds op een andere plek op het terrein komt. En daarin wordt veel vervuilde grond afgegraven en in containers geplaatst om vervolgens op een andere plek dan te worden verwerkt. En er komt bij de ergste vervuiling, die echt te diep zit om bij te kunnen, een extra afdeklaag van speciaal materiaal gelegd. En tot slot is ook de darmwand al extra versterkt met ankers. Daardoor gaat langs de waterkant bouwen niet meer lukken. Daar komt nu een groenstrook. Een enorm project, Hugo van der Wal, wethouder Krimpen aan de IJssel. Gaat ook veel geld kosten, meer nog dan gedacht, hè? Ja, Daar gaan we wel vanuit. Maar dat is ons probleem niet. Nee. Dat is het probleem van het Rijk. Dat is het probleem van het Rijk. Nou ja, dat is dus ons probleem wel. Als belastingbetaler kun je natuurlijk zeggen. Ja, en meneer Poppen zei al van waarom schakelen die bedrijven niet in? Daar kom ik zo weer terug. Maar uw probleem is dat niet dat hele terrein gebruikt kan worden. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk wel een dingetje. En daar zijn we natuurlijk ook over in gesprek met het Rijk. Ja, natuurlijk allereerst wordt het natuurlijk ambtelijk wordt dat allemaal voorbereid. Maar dat is een onderdeel ook van het van de afspraken die we met het Rijk gemaakt hebben. Wij zouden dus terrein zou dus ook nazorgeloos ook overgedragen krijgen voor een bedrag wat zij dus daar ook al voor zouden betalen. En ja, en natuurlijk nu blijkt ook dat het Rijk ook dat niet na kan komen. Dus dat is dat is voer voor heronderhandeling. Maar waarom moet het Rijk dat betalen? De vervuiler betaalt toch, is altijd het credo? Ja. Het zijn toch rijke bedrijven? Ik moet zeggen, ik vind de suggestie van de heer Poppen over dienstleven ook ooit wel eens zich met mij gekruist heeft in de Tweede Kamer. Daarom leuk om hem ook op deze manier weer te ontmoeten. Ik vind het een hele goede suggestie. Ja, nou, waarom wordt er dan niet aan gewerkt om het zo te doen, hè, meneer Poppen? Ja, nou ja, ik denk dat Kamerleden hierop aan moeten dringen bij de overheid. En als het niet goedschiks gaat, dan zou er een dringende wetgeving moeten komen dat ze meegaan financieren aan die sanering van deze grifbelt en andere ook nog in Nederland liggen. Want dit alleen al gaat, ik denk wel 100 miljoen kosten. En dan zijn we nog niet klaar. En het is nu schandalig dat deze bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen in het vaandel hebben, dat die proberen hun handen in onschuld te wassen en buiten schot blijven. Ja. Ik bedoel, de kap van ze. We hebben willens en wetens, want wie het bedrijf straks in de uitzending ziet, de foto's. Als je het bedrijf ziet, dan snapte iedereen dat niks met verwerken te maken had. Dat dat wel gifloze moest zijn. En wat bleek ook zo te zijn. Ja. Gaat u daar verder nog actie op ondernemen, meneer Poppen? Nou ja, ik zal dan bij leven en welzijn mee blijven bemoeien. En ik wil nog even zeggen dat in die tijd dat de wethouder daar speelde, was de burgemeester Bulder. En die liet een groot stuk in de krant zetten dat ik maar Indianenverhalen verkocht. Ja, nou, we hebben Indianenverhalen gezien. Het is een vreselijke toestand. Ja, het is te zien vanavond in onze televisieuitzending. Meneer Poppen heeft het al meermaals gezegd. Om 17:15 op NPO 1. Fijn dat u meedeed aan deze uitzending ook. Remy Poppen, voormalig SP-Kamerlid. En dank ook wethouder Hugo van der Wal van de gemeente Krimpen aan de IJssel. Feit of fictie? Over Lammert zon- en windenergie. Ja, eigenlijk over een uitspraak van Pieter Omtzigt die hij wel vaker doet de laatste tijd. Onder andere bij het NOS op 3-debat. Daar ging het over de vraag of kernenergie nodig is. Pieter Omtzigt zegt van wel, want tijdens het debat vertelt hij het volgende. Die windparken op zee die doen het helaas niet altijd. En die zonnepanelen ook niet. Dus 3000 uur per jaar dat je onvoldoende zon of wind hebt. Oké, 3000 uur per jaar. Niet genoeg energie vanuit windparken en zonneparken. Wat is onvoldoende dan? Ja, nou, dat kun je op twee manieren uitleggen. Of dat er onvoldoende zon en wind is om überhaupt stroom op te wekken. Of dat er niet genoeg stroom en wind is om aan de vraag van alle Nederlanders te voldoen. Oké, een tweeledige check dus. Ja, we beginnen bij of er dus 3000 uur per jaar te weinig wind en zon staat om stroom op te wekken. Gerard van Bussel is hoogleraar windenergie aan de TU Delft en hij legt uit wanneer een windmolen wel of niet produceert. Windparken in zijn algemeenheid die beginnen te produceren bij windkracht 3. Maximaal vermogen wordt bereikt bij windkracht 6. En datzelfde vermogen dat heb je nog steeds bij windkracht 7 en windkracht 8. En dan zo ergens bij windkracht 9, dan worden die windturbines vanwege de veiligheid afgeschakeld. Dus dan verlies je energie. Vandaag is het zo dat het best wel zou kunnen zijn dat er een aantal parken afgeschakeld worden. Ik heb gekeken, rond 11 uur was dat. En toen heb ik gezien dat er inderdaad twee parken afgeschakeld zijn op zee. Nou, dus ook tekort als het te hard waait. Ja, we hebben ook even gevraagd hoe het bij zonnepanelen zit. Daar is de helft van de tijd geen stroom, omdat het nacht is natuurlijk. Maar onderaan de streep klopt de 3000 uur niet. Windmolens leveren namelijk veel vaker wel stroom. Oké, die eerste die klopt dus niet. Nee. Hoe zit het dan met die andere vraag? Ja, over 3000 uur per jaar niet genoeg wind en zon staat om iedereen van stroom te voorzien, vissen daarover. Dat is nu nog heel vaak, want er staat nog relatief weinig wind en zon opgesteld. Daar moet veel meer bij komen. Want op dit moment verzorgen wind en zon ongeveer 45% van de elektriciteitsvraag in Nederland. En dat betekent dat eigenlijk bijna elk moment van de dag nu te weinig zon en wind is. Er is maar ongeveer 200-300 uur per jaar nu meer zon en wind dan dat we nodig hebben. Kijk, dat is ook al niet juist. Hoe komt Omtzigt dan aan zijn verhaal? Nou, dat weten we door een tweet van Omtzigt vandaag. Daarin staat een onderzoek van Netbeheer Nederland. Dus we belden maar eens even met Michiel den Haan van Netbeheer. Hij vertelt dat het gaat om een toekomststudie. Waarin we naar verschillende scenario's kijken hoe je in 2050 tot een klimaatneutraal energiesysteem kan komen. En we zien daar dat afhankelijk van welk scenario je kiest, er ongeveer 3000 uur per jaar sprake is van een hogere vraag naar elektriciteit dan we op dat moment met zon en wind kunnen opwekken. 2050 dus, dat zegt Omtzigt er niet bij. Nee, en er is nog een kleine kanttekening te plaatsen. Ongeveer 6000 uur per jaar hebben we juist meer productie uit zon en wind dan we op dat moment aan vraag naar elektriciteit hebben. En op die momenten kunnen we flexibele elektriciteitsvragers inzetten, bijvoorbeeld voor de productie van waterstof of het opladen van batterijen. En die 6000 uur kunnen we dan weer gebruiken om die 3000 uur te overbruggen. Ja, 6000 uren dus die we over hebben en die we op de een of andere manier op zouden kunnen slaan of moeten kunnen slaan. Maar de scenario's zijn ook nog best wel onzeker. Zo weten we niet hoeveel wind en zon er is dan en welke technologische ontwikkelingen er de komende decennia allemaal zijn. Daarnaast zouden we natuurlijk de tekorturen kunnen verminderen door bijvoorbeeld op tactische momenten dan de afwasmachine aan te zetten. Kijk aan, goed. Maar is het dan toch even voor de conclusie, feit of fictie? Nou, het scenario dat er 3000 uur tekort is per jaar in 2050 is alleen reëel als je alle overuren niet opslaat. Dat noemt Omtzigt nu niet. En de manier hoe Omtzigt dit presenteert is dus wel erg kort door de bocht. Zoals in het debat het gezegd is, is het fictie. Oké. Voor het verkeer naar Bianca. Er zijn wat problemen onderweg door de storm. Op de A7 van Groningen naar de Duitse grens bijvoorbeeld, tussen Zuidbroek en Scheemda, heb je 3 kwartier vertraging. Er is een rijstrook dicht, want er is stormschade aan een verkeersbord. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een vrachtwagen gekanteld bij Zevenhuizen. Vanaf Zoetermeer kost dat je een half uur extra.